Dzień dobry Państwu, tu Trójka, mamy piątek, 11 lipca, minęła 6. Na serwis zaprasza Krzysztof Zyblewski. Pierwszy w karierze finał Wimbledonu Igi Świątek. W półfinale rywalka nie miała żadnych szans. Jest prokuratorskie postępowanie w sprawie antysemickiej wypowiedzi Grzegorza Brauna. Sąd federalny blokuje dekret Donalda Trumpa w sprawie prawa ziemi. Rozstrzygnie Sąd Najwyższy. To był mecz, jaki Iga Świątek grała podczas zwycięskich turniejów French Open. Nasza tenisistka zdeklasowała rywalkę i zagrała po raz pierwszy w finale Wimbledonu. W półfinale pewnie pokonała Belindę Bencic ze Szwajcarii 6-2, 6-0. Rywalką Igi Świątek w finale na trawiastych kortach w Londynie będzie Amerykanka rosyjskiego pochodzenia Amanda Anisimowa. Redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer spodziewa się zaciętego meczu, w którym będą decydowały niuanse, detale, drobne rzeczy. I wydaje mi się, Iga Świątek, idąc z tą pewnością, wejdzie też ten finał, tak jak zwyczajowo się mówi, z butami. To znaczy, ona będzie chciała narzucić swoje warunki. Jeżeli się to uda od początku tego meczu, to wydaje mi się, że może jej Amanda Anisimowa nie zatrzymać. A co Polka będzie robić przed jutrzejszym finałem? To samo właściwie co w trakcie turnieju, więc trochę więcej regeneracji, pewnie trochę więcej takiego luzu, może obejrzę serial, raczej będę się wyciszać, po prostu odpoczywać przed meczem. A finał Wimbledonu jutro o 17. To jest hańba, tak? Premier Donald Tusk mówi o słowach Grzegorza Brauna, który w jednym z wywiadów negował Holokaust. Szef rządu zaapelował, aby w takich przypadkach organy ścigania nie były pobłażliwe. Mnie też to irytuje czasami, jak widzę, że prokuratura to robi wolno, albo nieśmiało, albo Straż Marszałkowska czy policja działają z taką ostrożnością, no bo to jest eurodeputowany albo poseł. Nie wydam polecenia policjantowi czy prokuratorowi w miejscu akcji, ale moja intencja, rekomendacja jest, żeby działać twardo i zdecydowanie i nie zważać na pozycję osób, które łamią prawo czy naruszają prawo. W sprawie słów Grzegorza Brauna wszczęte jest prokuratorskie postępowanie. Doniesienie o możliwym popełnieniu przestępstwa złożyła Lewica. Europoseł, łącząc się z rozgłośnią z obchodów rocznicowych zbrodni w Jedwabnem, określił komory gazowe w obozie Auschwitz fejkiem. Na te słowa zareagowała również obecna na uroczystościach szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, informując organy ścigania o możliwości popełnienia przez polityka przestępstwa. Nie ma zgody na antysemityzm, który niestety szerzy się coraz mocniej w Polsce. Głównie za sprawą Grzegorza Brauna, choć nie tylko. Po zweryfikowaniu doniesień będzie podjęta decyzja co do ewentualnego postępowania przygotowawczego bądź przekazania do właściwej jednostki Instytutu Pamięci Narodowej. Zapowiedział rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej, prokurator Piotr Skiba. Zawiadomienie Lewicy dotyczy prawdopodobnego złamania przez europosła ustawy o IPN, konkretnie zaprzeczenia zbrodniom wbrew faktom. Grozi za to do 3 lat więzienia. Michał Fedusio, Polskie Radio. Po ulewach ustabilizowała się sytuacja w województwie śląskim. Na rzekach nie zanotowano przekroczeń stanów ostrzegawczych czy alarmowych. Odwołane zostało też ostrzeżenie o intensywnych opadach. Jak informuje wojewoda śląski Marek Wójcik, uczestnicy obozów harcerskich, którzy byli ewakuowani, wracają na biwaki. Obozy sukcesywnie wracają z miejsc ewakuacji do miejsc, w których normalnie realizowane były zajęcia. We wtorek w związku z ostrzeżeniami przed nawalnymi opadami deszczu zdecydowano o ewakuacji 90 obozów harcerskich. Sąd Najwyższy zdecyduje, czy można nadawać amerykańskie obywatelstwo dzieciom urodzonym w Stanach Zjednoczonych. Dekret prezydenta Donalda Trumpa ograniczający prawo ziemi zablokował sędzia federalny. Spór o prawo ziemi toczy się w USA od powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Prezydent wydał wówczas dekret podważający dotychczasową interpretację amerykańskiej konstytucji, że każda osoba urodzona na terytorium Stanów Zjednoczonych staje się automatycznie obywatelem tego kraju. Trump wskazywał m.in. na fakt, że obywatelstwo przyznawane jest także dzieciom nielegalnych imigrantów. Dekret Trumpa podważyło kilka sądów okręgowych. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ich orzeczenia nie mogą mieć zasięgu ogólnokrajowego. Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich wniosła wówczas pozew zbiorowy. Sędzia okręgowy Joseph LaPlante zgodził się nadać sprawie taki właśnie status i wydał tymczasowy nakaz wstrzymania realizacji dekretu Trumpa w całych Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza o poranku prawie w całym kraju, dobra tylko w Legnicy, Olkuszu, Krośnie i Koninie. 33% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Na północy i wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne związane z gwałtownym wzrostem poziomu wód. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże w kraju, dłuższe chwile ze słońcem tylko na południu. Na północy może z kolei intensywniej padać od 15 do 19 stopni, to tak zwany maks na dziś w większości Polski, do 22 jedynie na południowym wschodzie i północnym zachodzie. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Michał Kowalski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do 9. Osiem i pół minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Proszę z nami zostać co najmniej do godziny 9, a co przygotowaliśmy do tej pory? Między innymi to, że kawiarnie mają dość klientów z komputerami sączących jedną kawę przez kilka godzin, a tak naprawdę będących w robocie, próbują to ukrócić. Fiskus z kolei chce ukrócić zyski, a właściwie położyć umowną łapę na transakcjach na popularnych platformach zakupowych takich jak Allegro czy Vinted. Będziemy też mówić o wspaniałej imprezie biegowej, jaką jest Bieg Powstania Warszawskiego. Tym razem towarzyszy mu premiera dokumentalnego filmu o sportowcach w Powstaniu. Skądinąd wiem, że byli wśród nich nawet medaliści olimpijscy. Oczywiście Darek Pieruk i dr Andrzej Kruszewicz zabiorą nas w kolejny odcinek podróży z ptakami w roli głównej. Tym razem sprawa ma się rozbić o to, co robią, jak pada deszcz. Ptaki, rzecz jasna. Ze stałych elementów audycji cykl Jak starzeć się bez godności i bez uników. Renata Grochal nie będzie dzisiaj rozmawiać z żadnym z polityków, tylko z aktorką Joanną Szczepkowską. Numer telefonu do nas to 22 7 3. Proszę telefonować w każdej sprawie. W związku z tym, że moje korzenie głęboko sięgają do redakcji sportowej, to obudziłem się w znakomitym humorze, jak większość kibiców tenisa. Właściwie wszyscy kibice tenisa w naszym kraju. Iga Świątek w finale Wimbledonu. Proszę dawać znać, czy oglądali państwo ten mecz półfinałowy z Belindą Bencic i jakie szanse ma Iga w spotkaniu finałowym. Proszę dawać znać także w każdej innej sprawie.

16,5 minuty po godzinie 6 apelowałem o telefony w sprawie Igi Świątek. Tymczasem pojawił się telefon w sprawie kawy i przesiadywania zbyt długiego w kawiarniach tych, którzy tam pracują. A propos tematu dotyczącego siedzenia przy jednej kawie z komputerem w restauracji. No można by było zastosować model amerykański, czyli klimatyzacja na 17 stopni. Doświadczyłem tego osobiście, że tak powiem, nie da się siedzieć dłużej niż wymaga tego, że tak powiem, wypicie danego napoju, żeby napitków było więcej, no bo wiadomo, im więcej klientów, tym więcej napitków, a z jednego klienta, który siedzi cały dzień, nie ma żadnego zysku. Także no proponuję w takiej sytuacji model amerykański 17 stopni klimatyzacja. No, radykalne rozwiązanie, 22 i 7 trójek. Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens? Ciągła trasa, moje życie ciągła faza. Nawet się nie staram, będę czarną plamą wartą milion. Gdy mnie zamykają w ramach, ciężko się ustawić. Kiedy od dobrego wiatru chronią parawany. Pogadałbym z tobą, ale nie kliknąłem zapisz. Na poprzedniej misji mojej mafii skaczę sobie już po nowej planszy. I choć jestem pionkiem, to na razie bawię się. Rzucam mu jak Gabber Dance, czy żałuję? Prawie nie. Moja psycha dalej z się. Zazdrościłaś? Zamień się. Wszystko przewidziałem, nie? Dalej tylko amen jest. Amen jest. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Z realizującą audycję Agnieszką Łukasiewicz zgodziliśmy się, że raz mentalizm i krajobrazy to bardzo dobry utwór, a numer telefonu do nas to 22 i 7 trójek wreszcie w sprawie Igi. Iga Świątek wczoraj zagrała super, ale to było widowisko jednostronne. Myślałem, że Bencic się przeciwstawi trochę, ale nie. Bardzo dobre widowisko, ale jednostronne, żeby było tylko tak w finale. To będę super zadowolony. Wszyscy będziemy trzymali jutro kciuki za Igę, za pierwszy finał w Wimbledonie. Absolutnie tak, wszyscy trzymamy kciuki za Igę Świątek. To trzecia Polka, która zagra w finale Wimbledonu. W 1937 roku zagrała tam Jadwiga Jędrzejowska, w 2012 Agnieszka Radwańska. Obydwie przegrały spotkania finałowe do trzech razy sztuka. Przypominam, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Przegląd prasy. W Onecie ostre słowa Donalda Tuska w stronę Andrzeja Dudy. Kończy prezydenturę w złej kondycji. Premier Donald Tusk w Rzymie skrytykował prezydenta Andrzeja Dudę za jego sugestie o powrocie do kary śmierci. Duda mówił o wieszaniu. Tusk określił to jako przejaw złej kondycji psychicznej urzędującego prezydenta. Wyraził też zdziwienie i zaniepokojenie tonem tych wypowiedzi. W Rzeczpospolitej o rekordowym ataku powietrznym na Ukrainę. W nocy z 8 na 9 lipca Rosja przeprowadziła dotąd największe uderzenie od początku wojny. Wystrzelono aż 741 dronów i rakiet, które miały na celu przede wszystkim zużycie ukraińskiego systemu obrony powietrznej. Siły ukraińskie zdołały zrównać z ziemią 718 z tych pocisków. Mimo to system obrony jest poważnie wyeksploatowany, co grozi spadkiem zdolności do ochrony infrastruktury i ludności cywilnej. Trump ogłosił, mówimy oczywiście o prezydencie Stanów Zjednoczonych, możliwe dostarczenie rakiet Patriot, jednak eksperci pozostają sceptyczni co do realnej poprawy sytuacji. Tempo produkcji dostaw jest nadal niewystarczające. Teraz zaglądamy na stronę Polskiego Radia 24.pl. Tam można znaleźć pasjonujący wywiad z dr Martą Siepsiak, psycholożką i badaczką z Uniwersytetu SWPS. Michał Kowarski, wydający dzisiejszą audycję, napisał mi, bo on przygotowywał akurat tę informację, żebym mlasnął kilka razy. Nie zrobię tego, ale zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. Skoro już mamy uwagę wszystkich, których artykuł dotyczy, można przejść do tematu wywiadu, czyli mizofonii może dotykać nawet 5% społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Choć ten specyficzny rodzaj nadwrażliwości na delikatne, powtarzające się bodźce, ciche dźwięki, czasem światła, częściej dotyka płci pięknej. W artykule dr Siepsiak obala mity związane z mizofonią. Nie dotyczy głównie autystów, a to, czy jesteśmy na nią bardziej podatni, czy nie, wynika z naszego temperamentu, podatności genetycznej, specyficznych właściwości uwagi. Kiedy na przykład nie możemy oderwać naszego skupienia od powtarzającego się dźwięku, takiego jak mlaskanie czy żucie gumy. Teraz portal gazeta.pl, gdzie została wyjaśniona tajemnica kodów QR, które pojawiły się na ściętych pniach w Nadleśnictwie Wałbrzyskim. W mediach społecznościowych leśnicy do sprawy odnoszą się tak. Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że w ostatnim czasie zaobserwowano przy szlakach turystycznych tabliczki z kodami QR, które mogą zawierać niebezpieczne treści. Prosimy o nieskanowanie kodów, a o napotkanych wraz z lokalizacją poinformować Nadleśnictwo. Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że harcerstwo przechodzi cyfrową rewolucję i podczas gier terenowych nie zrywa już karteczek z zadaniami, a skanuje się kody QR. Jednak dla naszego bezpieczeństwa cyfrowego, jeżeli ktoś z Państwa natknie się na kod QR w lesie, lepiej go nie skanować, może chodzić o oszustwo, lepiej pohamować ciekawość. Uwielbiam ten utwór. Yeah.

Niech żyje Iga Świątek. Rzeczywiście jej sukces jest nie do przecenienia, tym bardziej, że w sporcie, który jest popularny globalnie. To jeszcze jeden telefon w tej sprawie? No ja w sprawie Igi Świątek i chciałbym poinformować słuchaczy Trójki, że do Wimbledonu to kawałek drogi, a do Wadowic jest dużo bliżej i w Wadowicach dzisiaj startują rajdowym samochodowym Mistrzostwa Polski, tak zwany rajd małopolski, który kiedyś nazywał się Krokusy, a potem rajd krakowski i można zobaczyć czołówkę polskich zawodników dużo bliżej niż wyjazd do Wielkiej Brytanii. Także wszystkich zapraszam i cieszę się, że to właśnie na naszych terenach ten rajd się odbywa. My też się cieszymy. 22 i 7 trójek, a teraz La Rue. Kto z nas podczas kontroli na lotnisku nie wyskoczył chociaż raz z butów, mówiąc kolokwialnie, i właśnie teraz ten temat. Tylko jedna kosmetyczka, płyny tylko w butelkach, maksymalnie 100 ml, zdejmowanie paska czy rzeczonego obuwia. To tylko niektóre z zasad obowiązujących podczas kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Za sprawą nowych technologii część z nich odchodzi w zapomnienie. O szczegółach chodzący przeważnie w butach górskich, nawet latem. Paweł Turski. Znowu jestem na lotnisku, znowu będę gdzieś leciał i znowu przede mną kontrola bezpieczeństwa oraz zapewne ściąganie butów. A gdybym był w Ameryce, TSA już dłużej nie będzie wymagać od podróżnych ściągania butów podczas kontroli bezpieczeństwa. Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA. TSA wprowadziło politykę dotyczącą obuwia w 2006 roku, blisko 20 lat temu. Przez ten czas technologia odpowiadająca za bezpieczeństwo bardzo się rozwinęła. Chcę jednocześnie podkreślić, że mimo zmiany, standardy bezpieczeństwa pozostaną zachowane. Te buty to był incydentalny przypadek, w którym ktoś w podeszwie próbował kamuflować urządzenie wybuchowe. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi, Uniwersytet Civitas. To niewiele zmieniło w historii bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. Tego typu zabiegi można czynić zarówno samym stacjonarnym detektorem metalu, jak i po prostu poddając kontroli osoby, która na przykład chodzi w jakiś charakterystyczny sposób albo wydaje się podejrzana z innego powodu. W Ameryce nie trzeba ściągać butów, a tu czasami trzeba, nawet nie wiem jaką zasadę przyjąć, w jakich butach lecieć. Często nie, ale zdarza się. I to zależy od tego, jakie ma pan buty na nogach? Nie mam pojęcia. Nie rozwikłałem tego mechanizmu. Nie kazali? Nie. Zresztą wygląda, że nie jestem podejrzany. Pan dzisiaj w dość ładnych butach, białych, czyściutkich, nowych prawie, że. Prawie, dokładnie. Czy jak są nowe buty, to nie sprawdzają? Niekoniecznie. Myślę, że tego bym się nie przywiązywał. Czyli nie ma jakiejś zasady? Nie, obawiam się, że nie. Sama metodologia tego, jak to robimy, dlaczego to robimy, niestety nie może zostać ujawniona. Podporucznik Straży Granicznej Konrad Szwed, Komenda Główna Straży Granicznej. To już jest nasza analiza ryzyka, nasze doświadczenie, nasze rozpoznanie operacyjne, to cała analiza zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Możemy wykorzystywać jako dodatkowe środki kontroli bezpieczeństwa takie urządzenia do wykrywania metali i materiałów wybuchowych w butach. Coś takiego jak kontrola detektorowa po prostu nie istnieje w przyrodzie. Kontrolę sprawuje człowiek. Można go wyposażyć w milion detektorów, ale jak on będzie po prostu głupi, to jest w stanie przeoczyć rzecz, która nie ujdzie uwadze nikogo, kto stoi obok. Czy zdarzało się państwu buty zdejmować? Zdarzało się, ale z reguły za granicą. Jest jakaś zasada? Nie. Nam się nie zdarzyło nigdy, lecimy co roku. Czyli to nie mogą być jakieś wielkie buty? Myślę, że tak. Wcale nie jest powiedziane, że pasażerów podróżujących w japonkach nie sprawdzimy, bo materiały wybuchowe czy środki pirotechniczne są tak małe, że można to ukryć wszędzie. Tutaj to nasze doświadczenie i to nasza analiza ryzyka pozwala na prawidłową ocenę, kogo należy wytypować do kontroli i go sprawdzić. Jakich szkoleń w Ameryce teraz państwo nie będą mieli, jak unikać butów? Nie, z tego co wiem, nie planujemy szkolenia w Ameryce odnośnie butów. Czy buty będą dalej sprawdzane? Wszystko dla naszego bezpieczeństwa, każde środki zaradcze. No dobrze, w takim razie kolejny raz zdejmę swoje buty górskie i położę je na taśmie, aby zostały zeskanowane. Czego to człowiek nie zrobi, aby polecieć, znaczy dla bezpieczeństwa? Widziałem ludzi na plaży, młodych ludzi, co marzą. Mieli w sobie coś, co ja straciłem. Wiem, że kiedyś to miałem, albo po prostu chciałem mieć. Wróciła ta chęć, cokolwiek to jest. Gdzie jesteś ty? Gdzie jesteś ty? Na naszych stołach sycie mówisz nic, gdzie jesteś ty? Szukałem siebie na plaży, śladu stóp i twoich rąk, znajomych twarzy, póki nie porwał mnie ten prąd. Nie zauważyłem, że ich Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek, w sprawie wielkiego sukcesu Igi Świątek, ale także w sprawie tego, o czym posłuchamy za chwilę, czyli o tym, żeby nie przesiadywać zbyt długo w kawiarniach. Do klimatyzacji ustawionej na 17 stopni dodałbym jeszcze niewygodne krzesła, które mają przednie nóżki zdecydowanie niższe niż tylne. Na tym się nie da usiedzieć. Za wysoki stolik, taki, żeby klient pracując na komputerze cały czas musiał podnosić rękę do góry. No i dwie wyjątkowo męczące rzeczy, to znaczy męczącą muzykę oraz męczące towarzystwo gościa, który się przysiadł. Polecam siebie samego. No potworne piekło pan chce zgotować tym, którzy pracują w kawiarniach. 22 i 7 trójek, zaraz posłuchamy, jak kawiarnie radzą sobie z tym problemem. Proszę do nas telefonować. Przede wszystkim jednak w sprawie Igi Świątek teraz. Takie mam wrażenie, bo to temat jednoznacznie pozytywny. We'll be right back. 11 minut zostało do godziny 7, to dobry pomysł, żeby wypić kawę, czy by wejść do kawiarni. No o tej godzinie chyba jeszcze większość zamknięta, ale wiele osób właśnie w kawiarniach szuka przestrzeni do pracy. Niektóre lokale zaczynają wprowadzać ograniczenia. Czasem są to specjalnie wyznaczone strefy do pracy, a innym razem limity czasowe. Takie zasady funkcjonują już od dawna w wielu krajach europejskich, jednak w Polsce wciąż budzą żywe dyskusje. Anna Lwowa postanowiła sprawdzić, jak wygląda strefa bez laptopa w jednej z warszawskich kawiarni. Takie mierzydełko? Okej, dziękuję. Wiem, że jest to wprowadzone w innych miastach europejskich, na przykład w Brukseli się z tym spotkałam. Zobaczyłam to w 2022 roku po raz pierwszy na wakacjach za granicą w Hiszpanii. Znak był jasny i to w ogóle nie było zapraszające. Można było siedzieć z laptopem, ale do 20 minut. Myślę, że to się robi kłopot, kiedy faktycznie ktoś chce wyjść po prostu ze znajomymi na kawę i naprawdę nie ma gdzie usiąść, bo jest taki tłok po prostu laptopów wszędzie. Myślę, że to jest też ujma właścicieli kawiarni, no bo po prostu ktoś potrafi wziąć kawę i siedzieć 3 godziny i strata jednak dla jakiegoś tam biznesu. Ktoś sobie postawił strefę bez laptopa, no jest to prywatny teren, mógł sobie tak zrobić, tak? Wiem, że tak się robi, że właśnie można zwrócić uwagę komuś, no bo jest naklejka na stoliku, czy jakaś tabliczka. Tabliczka jest dosyć mała, jest z jednej strony laptop, który jest przekreślony, a z drugiej strony napisane jest po polsku, że to jest strefa bez laptopa. Ona początkowo była mylona właśnie z jakąś rezerwacją. Weronika, baristka w warszawskiej kawiarni. Wszyscy nasi goście przyzwyczaili do tego, są wyrozumiali i dla nas, i my też dla nich. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że ja przyszłam z laptopem i siedzę tam na drugim piętrze w strefie wolnej od laptopów. Jakie konsekwencje mogą mnie spotkać? Zwracamy uwagę, że jest to specjalnie wydzielona strefa. Zapraszamy do tego, żeby przesiąść się na przykład na dół, gdzie też są kontakty, gdzie też jest miło. I mówię, no nie, wiecie co, ja chcę tu siedzieć, ja zapłaciłam za kawę. Nie obchodzi mnie to, że wy macie jakieś tutaj swoje reguły. Łamię je. Będę siedzieć tutaj dalej. Okej, okay, na ten moment nie chcesz się przesiąść. Tutaj nie, żadne działania siłowe nie są wskazane, ale następnym razem, jak przyjdziesz do nas, po prostu miej to na uwadze. Że już nie będą mnie obsługiwać. Absolutnie nie. Że na ten moment dobrze, jeśli jesteś tego świadomy, to jest okej, okay, to jest najważniejsze, więc tak, po prostu następnym razem wybierz inne miejsce. Czy kawiarnia może zakazać pracy z laptopem i prosić o wyjście? Tłumaczy Julia Armata, adwokatka i partnerka w Armata Legal. Nie ma przepisów, które by wprost umożliwiały wprowadzanie tego typu zakazów, jak i przepisów, które by jednoznacznie tego zakazywały. Wprowadzenie takiego zakazu można rozpatrywać pod kątem ewentualnego naruszenia dóbr osobistych. Należałoby się zastanowić, czy taki zakaz w ogóle nie narusza przepisów konsumenckich. Ta ustawa nakłada na przedsiębiorców szeroko zakrojone obowiązki informacyjne. Wreszcie można sobie wyobrazić w jakiejś takiej sytuacji złożenie zawiadomienia przez osobę niezadowoloną konsumenta, klienta, więc wszystko to oznacza, że wprowadzenie tego typu zakazów jednak się wiąże z różnymi ryzykami prawnymi dla właścicieli lokali w sytuacji, jeżeli ktoś nie będzie chciał się dobrowolnie zastosować do tego rodzaju zakazu. Tę ciekawą relację przygotowała Anna Lwowa. Ani nikt nie wyprosił, choć takie okupowanie stolika można uznać za mało eleganckie. 22,7 trójek w sprawie kawy, ale i w sprawie Igi Świątek. Iga Świątek, no niesamowita sportsmenka, niesamowita dziewczyna. Duma mnie rozpiera. Nigdy nie byłem zwolennikiem ani kibicem tenisa, ale o tym, co ta dziewczyna wyprawia, no coś wspaniałego. Jak to mówią, the best. Absolutnie tak i trzymamy kciuki za Igę. Jutro przypominamy finał w Wimbledonie. Igę z trzecią Polką, która zagra w finale tego najbardziej prestiżowego turnieju wielkoszlemowego. 7,5 minuty do godziny 7. Tuż po 7 serwis, kilka minut po 7 sport i więcej o Idze Świątek. Life is